وحدتِ ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید، وہ دریا تم ہو جس کی ہر لہر ہے، آرزو جس کی ہر لہر ہے،